I got this blue shit straight from the mind at isinulat. Bagong-bago sakto rhymes parang sinukat. Yeah, this is for the listeners. Tuloy lang sa pakikinig, parang cam shot na burst. Malamang they go crazy. Sino ang tanong? Those bitches who hate me, sensya. Pero hindi to siyensya na merong solution pag pre-noblema. Once again, it's your boy Rich Flow on the mic, killing it, killing the beat now. That's right, and I'm here to take over, not to take over. I've been in this game a long time and now a hustler. Undeniable, unquestionable, that's how you define me. Cause I take control, all the things that I've been through. Ako lang mag-isa, pawisan at duguan, hindi umasa sa iba. This is the real thing, yo. Ang dami nang nagsilabasan at nagsilayo. Matapos na nagkapangalan, ayun nagsilakihan. Mga ulot lumipad na parang nahanginan. Damn, realidad ba ang usapan? Mali ang inakalang, ako'y napag-iwanan. Hindi porket tahimik ay wala na sa laro. Hindi nyo ba naisip na bumibuelo lang ako? Kaya tahimik, huwag masyadong maingay. Mas cool ang galawan kapag maluman ay pasikreto gumalaw. Pero hindi yon backstab, straight up sa movement, hindi yon zigzag. Yeah, that's how I manage the game. I got my own move unlike those ignorant lame ass rappers, fame whore bitches, keyboard gangsters, self-proclaimed kings. Tangi na, nakakamura na, kahit na walang presyo, mapapamura ka sa style ng mga putang kiss ass ang movement. Wala nang ang dating, wala pang entertainment. Yeah, makapag-rap lang ayos na, collab kung kani-kanino, akala sikat na. I'm sorry to say, hindi nyo araw to, kaya wag nyong iisipin, sisikat kayo. Hindi ko sinasabing, sobrang galing ko na, ang pinupunto ko lang matutong lumugar. Dahil di lahat ng oras ay inyong panahon, lahat ay may katapusan, parang karir nyong patapon. Yeah, wala akong pinatutukuyan, ngunit wala akong pake kung sinong matamaan. Kapag usapan bars, hindi yung disco. Pag sinabing disco, nandun ang bars ko. You got it right, Rich Flow, Pangasinan Rap Gods, Halfway House, Rap The Hood Entertainment, One Verse Production, yo. Nasa inyo na kung paano nyo kukunin tong mensahe ko. Yeah, what up? At ito nga ang patunay na hindi ako nawala. Nanahimik lang saglit dahil ayoko magwala. Dahil di na nakakatuwang makinig sa walang kwentang musikang gawa ng mga putang inang buwang walang puwang. Ang mga panggap sa laro, nakakaurat po taktiyak, literal na bano. Gumagawa ng eksena, ngunit sabit sa pangalan na kung sino ang sikat at nagtitigas-tigasan. Pwedeng pakitang daan na nandito lang kami at hindi na pag-iwanan at lihiti mo ang musikang ginagawa. Rap Gods, tuloy-tuloy sa paglikha ng musikang garantisadong mag-iiwan ng marka. Literal na kilala dahil sa pinag-isa ang galawan ng mahusay. Isang boses sa laro, Team North, it's your boy Rich Flow, what's up?